soosu mutalaati saar wi lañ tuddee ay malaaka wala ngelaw yi nga xam ne dañ leen a yonni ngelaw yi nga xam ne dañ leen a yebal ñu ñëw ci àddina ci suuf si. ne wal mutalaati borom bi nee na maa ngi tiñ ci ngelaw yi ñuy yebal waxe dañuy upp orfan ñu toftaloo ni ciiri ni ceexum fas orf mooy ceexum fas am ceex wala aasifaati tegte iñ ngilaw yi nga xam ne way riddi lañu aasifan ak riddi mooy yi nga xam ne dañuy yëngu yëngu métti ngilaw yu riddi yooyu xëy mooy mën a guddi garab wa naashiraati ma tegte di giñ ci malaayka yi xam ñooy tasaare ngilaw yi nasaran ak tasaare ñoo koy tas ba mu mën a daj ba mu bëgg ne wal faariqaati teg ci malaaka yay texali ngelaw yi farxal wal mulqiyaati te cay malaaka yi sànni sigran ak wax yu di jége ci yàlla mu di ko sànni ci ko muy wax yu mooy yonente musran ngir ko dogal ngant aw nusran wala waare yónni bi yàlla yónni yonente yi ak booleeg mucisaat yi muy def aaya yi muy def jéemaat yi muy def dogal aw lay la ëllëg ba kenn du am ngant maa waxuma woon dara te it xuppalee nit ba ñu war a mën a fàttaliku seen borom innama tuaduuna la mu doon giñ lépp nag nee na wat na ne mu ne lii mu leen di dig li ñu leen di dig la waa xoon luy am la paysan jumu jamono boo xam ne fii fi di nga fu mi sat marma lépp na ko ba di diw amatu leer paysa samaaw jamono ba nga xëy asamaan yi furi jet xareef na paysa jibaalu jamono ba nga xëy mi ne montagne yi mooy findi xeer yi nu sifat moo ña xeef na ko ba mokk oy sa rusulu jamon ba nga xamee ne yonente yi uqikat wutal nañ leen waxtu boo xam ne bi ca la ñu mën a daje xeeti ñu atte leen seen i xeet yonente bi ne dañ leen yàlla dañ leen atte seen i xeet ni mu leen yónni woon li ay yow min ci ban bés bu jilat lañu diggale yonente yi bis yooyu nga xam ne ca lañu leen di atte seen i xeet mais li yow min parce que ci bisub atte ba lay doon maa daraka la loo xamal maa yowmul parce que luy bisub atte ba waylun keroog alkande yow may seen keroog lil mukkasi bi ne ñeel na way wedd ya yonente day wedd yàlla alam nu lit ndax danoo àlagul woon al awalina ñu jëkk ñi suma nut ñu xum topp nu tofal ca al axarina way mujj ñi tofal leen ñu mujj ñi kazalika naka noonu àlaga woon ñu tijjiitu woon tofal ci ñu mujj ba ñu weddee seen yonente ñu àlag leen noonu nafalu la ñuy jëfee bir mujrimine way bàkkaar ya way tooñ ya waylun alkande yow may si lil mukkasi biin ñu ngi baata boyluñ bi yow ma si mu kasi bi ñu koy répété di ko baamtu di ko def takraar ngir kéemaan yi yàllay wax te benn bu ne dafa laaj ñu wetti ko laaj ñu takraar baat bari na ko lu mu xaabaabal ci way wetti ñi ndax dafa xaabaabal ci saar yu ko jiitu ci gaa yi ragale yàlla xaabaabal na seen mbir lool moo tax mu xaabaabal fii ci yëfari alam nax lu xum ndax dam leen bindul woon yéen way wetti min maa yen ci ndox mahirin bu ñàkk solo ndox mu doyati wa jaal naa nu def ndox moom fi xaraarin ci sax waaye makkiini bu dëgër mooy ci jirukaay yu jigéen ila xadrin jëmi ci dogal maaloomi bu ñu xam tem bu ñu xam mooy ba mu jama ba mu ba xam ne ca lay war a judd wa xadar naa nu natale wa ni ma baax na al xaadiru way natali mu yàlla natale bindam nam kam natalee ak siifoo yi mu am ñeent ger di toxan ñeent ger di lumb ñeent ger di suuf ñeent ger di yax na mu ko toxalee ba nekk de doomu aadama bu jëmm bu taxaw mu ne ko tabaraqala an sama xaalixin waylu alkane yow mi sim keroog limu kasi bi ñel ne way wedd ya borom bi alam na ci àll ndax danoo deful al arda suuf si kifaatan mu di bu leen def suuf si yor leen ni nday di yoray doom ndax dañoo deful suuf si mu tàpp leen ni nday di tàppoo doom ah yaa an ci dundewu am waatan ak si dee moo leen yor ñiy dunde yëpp nekk ci kawam bi ñu dee ñoom ñëpp ñoo ci suufam ci biiram wa jaal naa nu def fi xaa ci suuf si rawaasee ay dundi xeer saami xaatun yu mag a mag yu am doole yu rëy wa xëy naa ko mu nàndal leen it maanaam ndox puraatan bu neex waye lu ni alkan yow mi sin kérok bis penc ri mu ko ci gën ñana way wedd yef intalihu na gën wey ila ma jëm ci la nga xamne kuntum ne kon gën ko ko ci bon doon wedd bi ci mom intalihu wey len ila ci lin jëm ci kër li talaasi su'abin bu li borom ñetti sel may kéru janama kër go xey ñetti sel lay doon dem len ci kër gogo kër ga nak la salil du kër ken wala yoxne du jari min alaa min alahabi ci tangoru tak tak kër la go xane gi do ci am peex te du la tegal tangoru tak tak ñetti jum lay doon ñetti sel lol day xamna niro nak tukkatam shekaret ndax saxal so xey ñetti sel lay doon bu ba dajale saxal sa ci bir gemi ba kenn ñetti sel ñaari sel bakel ma gemi ñam bu ne day bu ne soro tollo ko koy joge ñetti sel ngok de ñaari yu ngi ci bakel bi ak bi yu ngi ci gemi way day sanni niro nak keru safara gogu nak neena ñetti sel lay doon saxal innaha naka mom tarmi day sanni bi sarani ci ferñent kal xam kal fasri ferñent yu reeni pale safara janam day sanni ferñent yo xani pale lay toll kanu danaka mom jimalatun ay kelem lañu sufru yu xonk gelem yu mak yu xonk yoy nala ferñent yi toll way lu kero alkande yawma sin kero lim kasibil ñal na way wedd ya hada li yow moy bis ban xey la yam ci xono duñu tudde duñu wax tay dañu ub seeni gemi wala yusanu lahum wala yusanu deful may digal lahum ñeleen fa ñax tassul bañu lay len may ben digal bañu wax di lay waylu alkande kerok yow may seen dil mu kasi bi ñeena way wedd ya hada li yawm fasl moy bisab te xale deug ak ten tay jama'nakum dajal nañu len wal awwalin ak gaayu jëkke ya ku fason nek ci adina kérok ñeppay jekendo fa in kan lakum dem ñal ñal ne kay di fexé fak ci do ne fexé len man yalla gëna ma fexé fexé len waylu alkande yow misin kérok dil mu kasibina ñal na way wedd ya man innal muttaqina naka gaay ragal yalla ya fi tilali ñom ñu nga ci cer bu sedd guuy bo ayoon ak bati ndox bu sedd guuy opa fi ak furwi mima yashuuna ci luñu bëgg ni fayta ci ñom rek nga leen wër ñu nga na leen ku lu lek leen washrabu nga naan leen xani ñan bi mu gën di contane bi ma ci sax wax la nga xey kuntum ne kon gën tambalon duñ ko jëf ci adina ci jaamu yalla inana kun fasalika naka non na ci la ni fay lu yalla al muslimin gaay rafetal yi waylun arkande yawm sin kero fi mu kasi bi ñal na way wete ñom ina wa adina ku lu lek leen dedet bi dafa del ci wat di wax ak way yefari dafa bayyi wax ñu ñew di wax ak gaay yi nga xamne ñoy yefaru makka day weddi mu ne lekkalen bu baax lu ngeen meuna lekk ci adina ci wa tamatta'u te ngeen xewlu xalilan lu neew nak innakum mujrimun ngeen way toñgen way lu tek alkan yow ci kero yu kasi ñeena way toñge way sa xelan dem waxe na lo ñeere irfa'u ruko len la yal ko ñu ruko buñu matene wax julli len ñu lank bay jul wax nañu ne limamu malik mom ngiram bo sejuli takusan do to def ñafile ba kere jantay so amna ngir yo xane bo julli takusan ak fe jant xonkol sang sanyanafile waye mom ngiram ku julli takusan do to fi nafile ba jantay so ma sa julli takusan ba agal am ko kané mu ñew dil do tok rek do ben way xamna bo den ci samay xamewul ngiram la neka ne du julle ñu neka yeen raka atay ni sey julli ñaar raka mu lay jog jaar julli ñaar raka ñu ne ko waaw yow sa ngir da ngay bañ ku nafile ci ginaaw takusan mu ne man kay damay bañ fi yalla wax na wi saxilo ir kon la ya kon ñeñu le dem be julli loolu sama xel dem sama lay dem julli ñaara ka mu dañu ragal yalla ndax fi ñi yalla te ku neena buñu leen ma sa wax ni julli den ñu lank bay julli ci ay hadithin ban waxtaan baado ginaaw alquran yu lañu wara gal amu waxtan wi wara gën ginaaw alquran astaghfirul hadith kitabullah la yonent bi wax gën ja deug waxtan moy téré yalla luñuy waxtan rek mo ci gën ndax dalay wor ni waxi borom téré bu nek wax xam xam yam lay wax len la lay borom téré jang ba yag genen sala ñew ginaawam weddi la waxon genn ci len lu ko ko waxul won do mu dis waxtan yalla mom limu lay dalay woné li muy wax mom lay def te mom ndax mo bindé bindé bi te moy ak ëlëk motax alquran luma te deglu la ndax ci wax de monu bind monu digal te mooy atti ëllëg it te mooy wax waaw. Kon lu mu wax lu ma ta lu ñuy wax lu ma ta tenir compte la, ma tax lu ma ta jàpp bu baax la.